Onlara zulüm ettiler diye. Zulümlerinin amin ervetlerinin bir nâme ellezîne uhricû min diyârihim bi gayri hak. Onlara ne için izin verdim diye. Onlara zulüm edildiler diye. Ne edip zulüm edildiler diye. Yurtlarından çıkardılar diye. Şunu değil mi? Tabi hak bilen çıkardılar mı? Yok. Bi gayri hakkın ya. Ne hak çıkardılar. Yine gaytalavayt ya. Ecemiz hakamız. Allah oğlanlar. Kim gidebiliyor yani? Gör biliyor. Yani Kâbir'in ecesi 57 yatçı aile de o. Kâbir'in doğun 57 yatçı aile de. Ne için öde gidip ecesinin yasına katlaşı bilen hak. Varsa ecesinin katlarından ona da kabırga diyorlar. Şu an var bilen hak. Her kim öz erkine kayıtmadı. Çıkmaklığına sebep oldu mümin musulmanlar. Eziyet çektiler. Hak bilen mi yok? Bir gayri hak. Ne sorak görelim oğlanlar. Biz ne için çıktık? Neme sebep oldu bizim çıkmaklığımıza? Koşunu kurduk mu? Ya birini öldürdük mü? Ya birini zorladık mı? Ya cüvsüne girdik mi? Neyim ettik? Bizim bir eden cenayetimiz aysınlar. Vallahi Allah'ın önünde bizim eden cenayetimize ceza var olsa biz barıp şu cezanı ödümüze çektir ya. Siz birini zorla kaçıp gittiniz ise bir ayal maşkalani. İslam'da öğlenip zorlanın hükmü ne mi? Ölüm değil mi? Men barcak öldürsünler menle. Ne men şuna şu oturan yerimden söz veriyen. Sen birini zorla kaçıp gittin. İslam'da da senin hükmün racim öldürülmek. Sen hakikatten Allah'ın dinine geliyorsun. Gel biz seni öldürüyoruz ise barcağını. Şu adam var yani can edersinler. Yok zorlamadın. Yani içinizde biri pul ogurluğa kaydı. İslam'da da ne mi? Şun ogurluğun hakkı el kesmek. Biz şun elini kesecek diye de bariyaz. Kessin koyuversin. Ne mi cenayet ettik aysınlar. O halk o hükümet bile otursunlar, üçsünler. Yaşlılar masrafat meclise mi kursunlar? Hemmez üyüşüp şu Vehhabiler yurttan çıktılar. Ha, kaçıp gittiler dinler tutmaklık için. Özlerine mazlum sayılar, zulmedilen sayılar, nahak çıktık diyorlar. Ödem haş sırasından Allah'ın ayetlerini okuyorlar diye. Şunun ne meden cenayeti var? Ne için bizim rayetlenmez? Bizim halkımıza, bizim ne mi yurdumuza? Kovluk yayretmeli oğlanlar ne için yurttan çıkıyor? Bizim içimizde namazı kutuyan yerek. Bizim içimizde meçhid kuruyanlar yerek, bizim içimizde Kur'an'ı kutuyan yerek, bizim içimizde Allah'ın birliğine çağırıyan, tevhide çağırıyan, peygamberimizi söydüreyen, peygamberin ömür beyanını öğretiyen kadırlar yerek bulurum gelenek, gelenem taşına gittiye. Neyme günahları var? Bağır üstün ölüyün şeyler neyme vakit veriyor. Bizden en aşağı Allah'a takılan şu tadı sizin edenlerdiniz bir cenayet diye. Şu cenayetten başka cenayet takmayalım. Yönü ol Allah'ın yanına cenayet değil. Yönü neyme? Allah'ın dinine düşmançılık ettiğin yanına, düşmançılık ettiğin yanına cenayet. Sizin eden cenayetiniz ne mi diyor Allah-u Teala? İlla en yekulu Rabbunallah. Sizin Rabbimiz Allah dediniz diye. Rabbimiz Allah dediniz diye. Kıssanımıza yetişen Allah dediniz diye. Ağişan demedik. Parav demedik. Melik ağaçlar demedik. Dağdan ağacı demedik. Donguzun dişi demedik. Ağlaca demedik. Göz moncuk demedik. İtin anını onu meydan eden ak tezeli diymedik. Doğru değil mi? Ne mi dedik biz? Biz Allah dedik. Şu an önünden çıkanlarım sonra Vehhabiler ne mi diye diysen ha? Anırına etrek beylenem nire? Çarjın unsan kova tallı mercen mi ne mi? Şuna çenli barda sonra Vehhabiler ne mi diye diysen hemmesi ne mi diye diye Vehhabiler bir Allah diymeli o diye diye. Başka cevaplar yok. Vehhabiler ne mi diyor o kardeş Adem ölür diye mi ne mi diye diysen birinci cevaplar ne mi? Vehhabiler bir Allah diymeli o diye diye. Allah diymeli başka zat diymeliler. Bu sınavda da Allah'ın çağırmalı. Evliya, pirler ya Davut ya Erenler dört çağrı şey diymeliler diye diye. Vehhabiler Kur'an hadis diymeli o Allah'ın diyeni bilen olmalı. Peygamberin diyeni bilen olmalı diye o diye. Ne şu cenayet bizim rayetlerimizde bizim hükümetlerimizde şu cenayet. Ama Allah'ın yanında bu cenayette. Allah'ın yanında ne mi? İn ulu afzal faziletli zat. Bizim ne cenayetimiz oğlanlar? Ne kâvır adamlar bize şu zat taşlatacak oluyor. Ne bunu taşlatacak cenayet oluyor. Şunu değil mi? Ne şunu taşlatacak cenayet oluyor. Bizim ne Rabbimiz Allah derle bizim Rabbimiz ağışan neysek bizim ne yerin yüzünde in ulu cenayet ettiğimiz oluyor. Sahabalar peygamberimizin sorup ne mi dediler? Ha ekberul kebair in ulu gunana ma ya Resulullah deyip sorulan ne mi dedi? En tec'ale lillahi nidden ve huve halakat dedi. Allah seni yaradandan son ha yine kaptalından bir ödüme Allah tutunmakluğun dedi.